En dan komen we nu bij Rosa. Oh, de laptop is helemaal fout. Hallo. Boekhandel Rosa, wat oh shit, ja, dat ken ik eigenlijk niet. Is dat heel erg? Nee hoor, we zitten in Groningen, dus ja, je komt ook niet zomaar naar Groningen maar, inderdaad. Oh, jullie zitten in Groningen? Ja. Ah, vandaar, ja, daar komen niet zo heel veel. Nee, jammer precies. Genoeg. Er is wel binnenkort de biotoop. Biotoop in Groningen ergens? Ja, in Haren of zo. Oeh, zou kunnen. Dat is een grote vrijplaats. Je hebt een open dag binnenkort. Oh. Oh, de derde zondag van maart. Dus die heel grote tuin met allemaal... Ja, ik denk het. Ik ben er nooit geweest, maar ik had iemand gesproken en die was... ja, ik weet niet. Goeie. Zo, ja, nou ja. Dus dan ben ik misschien wel in Groningen. Maar jullie komen uit Groningen. Jullie hebben een winkel daar, een boekwinkel Rosa. Precies. En wat is dat een soort Fort van Chaco? Nou, we hebben vooral tweedehands boeken, dus we krijgen donaties binnen. Ah, oké. En dan gaan we daar doorheen en kiezen we alle politieke boeken eruit. Ah, oké. Dus soms krijgen we persoonlijke verzamelingen van mensen die hun verzamelingen kwijt willen of zo. Oké. Dus we hebben hier wel wat nieuwe boeken, maar in bijna alle kratten zitten gewoon tweedehands boeken. Ja. Oh, dus er zitten ook wel bijzondere dingen tussen dan... We hebben net gekeken, het oudste boek dat we hebben gevonden vandaag, dat we mee hebben, is van 1901. Sorry. Wow. Oh, jezus, meer dan 100 jaar oud. Ja. En welk boek was dat? Dat was volgens mij eentje daaronder, van die oude anarchistische boeken. Oh ja, ja, ja. Want een klant had het gevonden en zei van, wow, 1901... Misschien is het deze. We hebben hier met lekker... Oh, met de hand geschreven. Van Kropotkin en zo. Oh. Oh, dit is van 1902. 1902, oké. Okay. Gedenkschriften van een revolutionair. Oh, van Kropotkin. Ja, en dan nog met een lekker foto van hem daarin en zo. Dus toen leefde hij gewoon nog. Ja. Hier hebben we twee van zelfs. Wauw. Oh, dat is wel echt bijzonder, ja. Ja. Ja. Wij genieten ook gewoon van die oude boeken. Ja. Maar heb je dan ook af en toe dat inderdaad mensen komen zo... Oh, wauw. Oh, daar heb ik... Oh, dat, Veel mensen komen echt gewoon om door die oude boeken heen te kijken. Ja, en gewoon, even ruiken hoe het ruikt. Ja, mooi. Wat is jouw eigen favoriet? Mijn eigen favoriet? Nou, deze wil ik nog heel graag lezen, allebei. Ah, want die zijn net uit. Ja. Zijn wel, deze is een verzameling van gedichten. Ja, ik ken het, ja. En deze is geschreven door iemand in de scene in Groningen. Ja. Dat is een mooi roman, dus die wil ik wel lezen. En, dat is wel grappig, maar jouw kaviaar komt ook, hè, vanavond. Ja, precies. Ja. En dan draagt ze ook wel dingen voor. Ja, precies. Ja. Dus ik hoop dat het dan zou wel mooi zijn voor haar als dat boek ook gewoon verkoopt. Ja, ja, zeker. Ja. Want het is een tientje toch of zo. Dus een heel mooi boekje. Ja, tientje. Ja. En de Maanzingers, daar was ik ook heel dichtbij op een gegeven moment. Want die gingen ergens spelen of zo. Kan dat? Dat zou kunnen. Dus nu een paar maanden uit. Een stuk wat erop gebaseerd was of zo. Zou kunnen? Weet ik niet precies. Maar het is wel gewoon door iemand uit Groningen geschreven die er... Ja. Ja. Ja, dat is volgens mij een heel mooi boek. En dat was ook een heel mooi stuk of zo. Oh, wat was het nou toch? Nou, slecht verhaal. Yeah. En jullie zijn met z'n tweeën hier? Ja, er komt later nog iemand bij. Oké. Okay. Ja. Dus jullie kunnen af en toe ook nog even een workshop volgen misschien? Of, precies. Ja. Er zijn plannen? Heel... Of? Ik heb wel allemaal opgeschreven. Volgens mij is er morgen eentje over de NAVO waar ik al heen wou. Ah, gewoon. Ja. En dat soort dingen. Ja. Ja. Nou, hartstikke goed. Heb je al wat verkocht? Ja, we hebben net echt een hele run gehad dat heel veel mensen kwamen kopen. Ja, tussen die workshops door natuurlijk. Ja, precies. Gaat wel goed. Ja, maar het is ook wel echt een leuk stand. Het is heel divers, het is heel breed. Ja, precies. Ook in meerdere talen. We hebben Duits, Frans, Nederlands, Engels. Ja. Als ik mijn handen vrij heb, kom ik een keertje mijn ogen de kost geven. Ja, we zitten ook op onze website kan je ook gewoon boeken bestellen. Oh ja, oké. Dus omdat we wel een beetje verder weg zitten, maar je kan deze boeken wel allemaal op het internet vinden. Ja. boekhandel Rosa. Yeah. En hoe vinden we dat, boekhandel Rosa? Het is... hoe heet de website? Zou ik misschien moeten weten? Deze meenemen. Bookshop Rosa. Ah, bookshoprosa.org. Ja. Yeah. Oh, en... rosaboek@accessforall.nl. Precies. Nou, hartstikke goed. Veel plezier. Dank je, jij ook. Ja, dankjewel. Hoi.